3589 Ümmü Seleme'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bana şöyle öğretmiştir. De ki, Allah'ın bu akşam ezanı gecenin başladığını, gündüzün sona erdiğinin ve senin davetinin sesleri ve namaz vaktinin girişidir. Senden beni bağışlamanı dilerim. Amin ya Rabbi. 3590 Ebu Hureyre'den Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kişi tam bir samimiyetle La ilahe illallah derse büyük günahlarından sakındığı sürece göğün kapıları kendisine açılır ve o kelime arşa ulaşır. Amin. Allah razı olsun. Evet. Kardeşlerim, Müslüman iman babında şöyle bir rivayet geliyor. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam seferden geldiğinde Medine yakınlarında konuyor. Ve bir haceti için ordudan ayrılınca ordu telaşa düşüyor. Başına bir iş geldi diye aramaya koyuluyorlar. Ebu Hureyre diyor ki onu diyor falan oğullarının diyor bostanında ayaklarını dizlerine kadar sıvamış, kuyuya ayaklarını sallamış, dinlenirken gördüm diyor. Yanına yaklaştığımda seni buraya getiren nedir ey Ebu Hureyre diye sordu diyor. Ben ey Allah'ın Resulü, vallahi sen aramızdan ayrıldın, gecikince biz de senin başına bir iş geldi diye telaşlandık diyor. Hakikaten diyor seni getiren buraya bu mu? Evet diyor. Ordu da arkamda. Al şu nalınlarımı, kimi görürsen kalbinde yakinen, şeksiz şüphesiz La ilahe illallah derse onu cennetten müjdele diyor. Evet. Allah hepimize tevhid ehli olmayı bilerek, bilmeyerek şirk koşmayı bizlerden uzaklasın. Tevhidi daim eylesin kardeşler. Ayaklarımızı bunda kaydırmasın. Samimiyetle kim La ilahe illallah derse o insan kurtuluşa erer. Tabi bunun karineleri de vardır ama onu iman derslerinde anlatmak daha hayırlı. 3591 Ziyad bin Alaka'dan Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Allah'ım ahlakın, amellerin ve arzuların kötülerinden sana sığınırım derdi. Amin ya Rabbi. 3592 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte namaz kılmaktayken cemaattan birisi büyükler büyüğü Allah'tır. Sayısız hamdlar Allah'a mahsustur. Sabah akşam Allah'ı tesbih ve tenzih ederim dedi. Aleyhisselatü Vesselam böyle böyle diyen kimdi dedi. Cemaattan biri benim ey Allah'ın Resulü dedi. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam o söze hayran oldum. Göğün kapıları onun için açıldı buyurmuştur. 3593 Ebu Zer'den Aleyhisselatü Vesselam Ebu Zer'i hastalığında ziyaret etti. Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret edince anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Hangi söz daha Allah'a sevimlidir diye sordum. Aleyhissalatü vesselam Allah'ın melekleri için seçtiği söz şu ki Rabbimi hamdıyla tesbih ederim. Rabbimi hamdıyla tesbih ederim. Allah'ın en çok sevdiği dua budur diyor. Amel budur diyor. 3594 Enes bin Malik'ten Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ezanla kamet arasında yapılan dua geri çevrilmez. Bunun üzerine ashab ey Allah'ın Resulü öyleyse bize bir dua öğret de onu yapalım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan af ve afiyet dileyin. Bu hem dünya hem de ahiret için daha hayırlıdır buyurmuştur. Evet. Kardeşlerim ezan okundun mu? Ezanla kamet arasında bir boşluk vardır. Sünnet veyahut namaz kılmaya yaklaşmak için. İşte bu aradaki duayı Allah Azze ve Celle geri çevirmeyeceğini söylüyor. orada ne isterseniz Allah size verir diyor. Sahabe Allah onlardan razı olsun. Öyleyse bir şey öğret ki biz de onunla edelim. Ne isteyelim? Allah'tan af ve afiyet dileyin diyor. Allah'ım bizleri af ve mağfiret dile. Dünyada da ahirette de iyilik ver. Amin ya Rabbi. 3595 Enes'ten yine aynı. 3596 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam müferridun olanlar geçip gitmişlerdir dedi. Sahabe ey Allah'ın Resulü müferridun kimlerdir dedi. Şöyle buyurdu. Allah'ı zikretmeye, Allah'ı hatırından hiç çıkarmamaya düşkün olan kimselerdir ki Allah yaptıkları bu hayırlı işten dolayı onların günahlarını kaldırır da onlar Allah'ın huzuruna çok hafif ve yüklerinden kurtulmuş olarak gelirler. Amin ya Rabbi. Rabbim bizi de müferridun olanlardan eylesin. 3597 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam Allah'ı tenzih ederim. Allah'a hamd olsun. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece Allah vardır ve o Allah en büyüktür demem güneşin üzerine doğduğu her şeyden bana daha sevimlidir. Evet. Yani eşheden la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehül mülk ve lehül hamd yuhyi ve yumiti ve huve ala kulli şeyin kadir sözü dünyadaki her şeyin içinden daha hayırlıdır. 3598 Ebu Hureyre'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üç kimsenin duası geri çevrilmez buyurmuştur. Birisi oruçlu iftar edinceye kadar adil hükümdar ve mazlumun duası ki Allah onu bulutların üstüne kaldırır. Göğün kapıları onun üzerine çıkar ve şöyle buyurur. İzzetim hakkı için kısa bir sonra olsa da mutlaka yardım edeceğim. Evet. Üç kişinin duası reddedilmiyor kardeşlerim. 3599 Ebu Hureyre'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ım bana öğrettiğin ilimle beni yararlandır. Bana yarayacak ilmi bana öğret. İlmimi artır. Her zaman ve zeminde sana hamd olsun. Cehennemliklerin halinden sana sığınırım. Amin ya Rabbi. Evet kardeşler. Devam ediyoruz. 3600 nolu rivayet Ebu Said ve Ebu Hureyre'den. Allah onlardan razı olsun. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz insanların sevap ve günahlarını yazan meleklerden başka Allah'ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Ki Allah'ı hatırlayıp devamlı gündemde tutan toplulukları görünce aradığınıza koşun diye çağrışırlar. Allah'ın bizi onlardan kıl. Ve hemen oraya gelerek dünya semasına kadar onları çepeçevre kuşatırlar. Allah Azze ve Celle o meleklere sorar. Kullarımı hangi hal üzerine bıraktınız? Onlar da derler ki sana hamd ediyorlar. Seni büyük olarak kabul ediyorlar ve seni daima gündemde tutuyorlar. Allah Azze ve Celle onlar beni görmüşler mi der. Melekler hayır diye cevap verirler. Beni görselerdi durumları nasıl olurdu? Melekler seni görmüş olsalardı şüphesiz daha çok hamd eder, daha çok seni büyük kabul eder ve daha çoğunlukla seni gündemde tutarlardı. Allah Azze ve Celle o kullarım benden neyi istiyorlar? Melekler cenneti istiyorlar derler. Allah cenneti görmüşler mi der? Melekler hayır derler. Allah Azze ve Celle görmüş olsalardı onların durumu nasıl olurdu buyurur. Melekler cenneti görmüş olsalardı daha çok isterler ve oraya daha çok hırslanırdı derler. Allah Azze ve Celle onlar hangi şeyden bana sığınıyorlardır? Melekler cehennemden derler. Allah Azze ve Celle cehennemi gördüler mi buyurur. Melekler hayır derler. Allah Azze ve Celle görselerdi durum nasıl olurdu der. Melekler cehennemi görselerdi elbette ondan daha çok kaçarlar, ondan daha çok korkarlar ve ondan daha çok Allah'a sığınırlardı derler. Allah Azze ve Celle sizler şahit olunuz ki ben onları bağışladım. Melekler ya Rabbi o toplum içinde isteyerek oraya gelmeyen fakat bir ihtiyaç için orada bulunan günahkar kimseler de vardır derler. Allah Azze ve Celle onlar öyle topluluktur ki onların yanında bulunanlar affedilmekten mahrum bırakılmazlar. Allah'ım bizi onlardan kıl. Evet kardeşlerim. Defalarca üzerinde durduğumuz hadislerden bir tanesi. Allah Azze ve Celle'nin yeryüzünde dolaşıp Allah'a kulluk yapan, onun için toplanan, ona ibadet eden ve onu anan grupları arar ve onları kuşatırlar. Ve bu kuşatmasıyla da Allah Azze ve Celle'ye gidip ilmiyle her şeyi bildiği halde Rabbimiz Subhanahu ve Teala o topluluktan onlara sorular sorar ve onlara vereceğini söyler. Rabbim cennetine koyan, cemalini gören o samimi kulların arasından bizleri de koysun. Demek ki bizim haberimiz olmadan sadece bir rızayı alaya yönelme, hakkımızda ne hükümler veriliyor bizler bile farkında değiliz. Allah hayırdan ayırmasın. Her türlü şerden, kötülükten, şer duygulardan, fitneden, fesattan bizden uzak kılsın. 3601 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam güç ve kuvvetimiz ancak Allah iledir sözünü çokça söyler. Çünkü o cennet hazinelerindendir dedi. Yani la havle ve la kuvvete illa billah. Bu sözü çok çok söyleyin. Çünkü bu cennet hazinelerinden bir hazinedir. Allah diyor bir kula 99 bela musibet gönderse imtihan için o kul la havle ve la kuvvete illa billah dediğinde onun hepsi bununla erir gider diyor. Bu sözü çoğaltalım kardeşlerim. 3602 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam her peygamberin kabul edilecek bir duası vardır. Ben ise bu duamı şefaat olarak ümmetim için sakladım. Bu şefaatim Allah'a ortak koşmadan ölenlere mutlaka ulaşacaktır buyuruyor. Allah o şefaat edilenler arasına bizlere de koysun kardeşlerim. Tabi şefaati inkar edenler için inşallah o inkar ettiklerinden de Allah onları mahrum eder. 3603 Ebu Hureyre'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah şöyle buyurur. Ben kulumun bana olan zannı üzerineyim. O beni gündemde tuttuğu sürece ben kendisiyle beraberim. Eğer o beni içinden anıp hatırlarsa ben de onu kendime anıp hatırlarım. Eğer o beni bir topluluk içinde gündeme alırsa ben de onu onlardan daha hayırlı bir topluluk içinde hatırlarım. Eğer o bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek gelirse ben de ona koşarak gelirim. Rabbim yoldan bizleri ayırmasın Resul, kardeşlerim. Mesela ne anlar vardı? Ne oldu? Nasıl? Almadı. 3600 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam cehennem azabından Allah'a sığının. Kabir azabından Allah'a sığının. Mesih-i Deccal'ın fitnesinden Allah'a sığının. Ölüm fitnesinden ve hayatta olan insanların fitnesinden Allah'a sığının buyurmuştur. Allah'ım cehennem azabından, kabir azabından, Mesih-i Deccal'ın fitnesinden, ölümün, hayatın, yaşamın fitnesinden sana sığınırız. 3605 Vasile bin Eska'dan Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, Allah İbrahim oğullarından İsmail'i seçti. İsmail oğullarından Kinane oğullarını seçti. Kinane oğullarından da Kureyş'i. Kureyş'ten de Beni Haşim'i. Beni de Beni Haşim'den seçti buyurmuştur. Bu da aleyhissalatü vesselamın değeri ve kıymetiyle alakalı menakıb bölümleri kardeşlerim. Bu gelen hadisler Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı anlatan hadislerdir. 3606 Vasile bin Eska'dan aleyhissalatü vesselam Allah İsmail oğullarından Kinane'yi, Kureyş'i de Kinane'den, Kureyş'ten de Haşim'i, Haşim oğullarından da beni seçti buyurmuştur. 3607 Abbas bin Abdülmuttalip'ten Ey Allah'ın Resulü, Kureyş oturup kendi aralarında neseplerini görüşüp konuştular ve seni de kendiliğinden yetişen süprüntü gibi bir hurma ağacına benzettiler dedim. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Allah mahlukatı yarattı. Beni de onların en hayırlarından ve iki fırkanın Arap ve Acem'de en hayırlısından kıldı. Sonra kabileleri yarattı. Beni de kabilelerin en hayırlısından kıldı. Sonra hayırlı aileleri yarattı. Beni de hayırlı aile Beni Haşim'den kıldı. Ben şahıs olarak onların en hayırlısı, aile olarak da en hayırlısıyım buyurdu. Evet. 3608 yine aynı. 3609 Ebu Hureyre'den Ashab ey Allah'ın Resulü Peygamber oluşun ne zaman kesinleşti? Aleyhissalatü vesselam Adem cesetle ruh arasındayken buyurmuştur. 3610 Enes bin Malik'ten Aleyhissalatü vesselam insanların mahşer yerine çıkarılacakları gün kabrimden ilk çıkarılacak olan benim. İnsanların Allah'a vardıkları zaman hatipleri benim. Onların her şeyden ümitlerini kestikleri zaman müjdeleyici benim. Hamd sancağı o gün benim elimde. Rabbimin yanında Adem oğullarının en değerlisi benim. Fakat övünmem. Allah o mahşer yerinde Resul'ün sancağı altında toplanan imanlı insanlardan eylesin bizlere. 3611 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam cennet elbiselerinden ilk elbise giyecek olan benim. Sonra arşın sağında ben duracağım. Sonra mahlukat içerisinde benim makamımda da benden başka duracak kimse yoktur. Kardeşlerim daha önceki rivayetleri hatırlayacak olursanız uzun bir hadisin içinden bir bölüm bu. İnsanlar mahşer yerinde toplandıkları zaman o günün dehşetine binaen herkesin amel defteri elinde bir ter, bir korku, bir haşyet var. İnsanlar bakacaklar, kişinin içinden çıkamayacaklar. Toplanıp Adem'e, Nuh'a, İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya gitmeleri var. Sonra Allah hepsine salatü selam etsin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama gelecekler. Aleyhissalatü vesselam da işte tam adamına geldiniz, aradığınızı buldunuz deyip Rabbin arşının altına secdeye gidecek. İşte hadiste bahsedilen bu bölüm. Rabbim o şefaat edilenlerin arasına cümlemizi koysun. İmanımızı artırsın. Tevhidimizi güzelleştirsin Rabbim. 3612 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan vesile isteyin. Ashab ey Allah'ın Resulü vesile nedir dedi. Aleyhisselatü Vesselam cennette en yüksek derecedir ve ona sadece bir kişi sahip olacak. O kişinin ben olacağımı ümit ediyorum. Evet. Kardeşlerim bu da vesile. Allahümme Rabbe hazihit davetit tamme ve selatul gaime diye devam eden bir dua var ya, buna vesile duası denir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ezan okunduğunda müezzinin dediklerini tekrarlayın. Yani Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber dediğinde siz de Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber deyin. Sadece Hayyâlesselâh, Hayyâlelfelâh geldiğinde siz onları tekrarlamayın. La havle ve la kuvvete illa billah deyin. O Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah dediğinde siz de öyle deyin. Ve daha sonra vesileyi okuyun. Eğer diyor kim bunu böyle tekrarlar ve ezanın akabinde vesile duasını yaparsa muhakkak ki bu makam bana verileceğini umuyorum ve şefaatim de ona hak olacaktır buyurmuştur. Kardeşlerim, halk arasında ezan okunduğu zaman hemen Aziz Allah, Şefaat Ya Resulullah gibi birçok bidat, hatta dinin akidesine zarar verecek birçok sözler söylenir. Halbuki hak olanı budur. O ise batıl olanıdır. Bidatları anlatırken de dediğimiz gibi, eğer hak gündemde değilse muhakkak batıl gündemdedir. Rabbim hakla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Doğrusu ezanı tekrarlama, akabinde vesile okumadır. Hatta halk arasında öyle bidatlar vardır ki ne hikmetse anlamıyorum. İki elinin böyle baş parmaklarını yan yana getirirler. Eşhedenle Muhammeden Resulullah sözü geldiğinde o tırnaklarının orayı öperler ve gözlerine sürerler. Güya aleyhissalatü vesselam Efendimizin oraya gül şeyi olmuş ve gözlerine de sürerse onlara nur geleceği inancı vardır. Tabi bunlar Allah'ın vahyinde, Resulullah'ın sünnetinde olmayınca bunun dışındaki bir vahiy zaten geçerli bir vahiy değildir. Allah Azze ve Celle'nin kitabında da dediği gibi şeytan da dostlarına vahiy eder buyurmuştur. Rabbim kendi vahyine uyan, hakka kulak verenlerden eylesin. Ezanda Aziz Allah Celle Celaluhu derler. Ama ezanda bizim söylememiz gereken budur. Allah zaten azizdir, subhandır. Her zaman bu isim söylenir, anılır. Ama buradaki yapılan ibadette ise, ezandaysa söyleyeceğimiz budur. Evet, demek ki ezan okunduğunda bu türlü bidatlardan da uzak duran, hakka uyan, hakkın nasihatını gündeme getiren insan, umarım ki diyor orada bu makam bana verilecek, ben de ona şefaat edeceğim diyor. Rabbim bizi onların arasına koysun. 3613 nolu rivayet Ubey bin Ka'ab'tan, aleyhissalatü vesselam peygamberler içinde benim örneğim bir ev inşa edip onu en iyi şekilde yapıp bir tuğla yeri eksik bırakan kimsenin durumu gibidir. İnsanlar bu binanın çerçevesinde dolaşırlar ve ona hayran olurlar. Ve o tuğlanın yerine de yapılmış olsaydı derler. İşte peygamberler içinde benim yerim o tuğlanın yeri gibidir. Kıyamet gününde peygamberlerin imamı, hatıbı ve şefaatin sahibiyim. Fakat övünme yoktur. Kardeşlerim, bu hadis-i şerifte Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın kıyamete kadar gönderdiği bütün Resullerin tek bir dini anlattıkları ve bir evin, inşa edilen bir evin o konan elemanları gibi, tuğlaları gibi olduğunu anlatıyor. Aleyhissalatü vesselam da o evin son tuğlasıdır. Yani Hatemül Enbiya'dır. Ondan başka peygamber gelmeyecektir. Aleyhissalatü vesselam kıyamete kadar gelecek bütün insanlığın peygamberidir. Buradaki hadis-i şerif ona işaret eder. 3614 Abdullah bin Amr'dan, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam müezzine ezan okurken işittiğinizde onun söylediğini aynen söyleyin. Sonra bana salavat getirin. Kim bana bir kere salavat getirirse Allah o kimseye 10 kere rahmet eder. Sonra bana vesileyi dileyin. Vesile cennette bir derecedir ki Allah'ın kullarından sadece bir kula layıktır. Onun da ben olmamı temenni ederim. Her kim bana vesileyi dilerse kendisine şefaatim hak olur buyurmuştur. Demin de açıklama yaptığımız gibi. Sesim net mi? Bende bir dalgalanma var sanki. 3615 Ebu Said el-Hudri'den Kıyamet gününde Ademoğlunun efendisi benim. Hamd sancağı benim elimde, övünme yok. O gün Adem ve diğerleri hepsi benim sancağım altında. Toprak yarılıp kabirden çıkarılacak ilk kimse de benim fakat övünme yok. Amin ya Rabbi. Evet. 3616 İbn Abbas'tan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yanımıza çıktı. Bazıları şöyle diyordu. Şaşılacak şey. Doğrusu Allah yarattıklarından birini dost edinmiş. İbrahim'i dost edinmiş. Diğer bir kısmı ise Musa'nın Allah'la konuşması daha hayret verici bir şey. Allah onunla apaçık konuşmuş. Bir kısmı ise İsa da Allah'ın kelimesi ruhu. Bir kısmı da Adem babası şekilde yaratılmış. Seçkin insandır diye bunun üzerinde konuşup durdular. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onların yanına geldi. Selam verdi. Şöyle buyurdu. Konuşmalarınızı ve hayret ettiğiniz şeyleri dinledim. İbrahim Allah'ın dostu olup o bir gerçektir. Musa da Allah'ın konuştuğu seçkin bir kimsedir. Bu da doğrudur. İsa da Allah'ın ruhu ve kelimesidir. Bu da bir gerçektir. Adem'i Allah seçmiştir. Bu da bir gerçektir. Dikkat edin. Allah'ın sevgilisi övünmeksizin benim. Övünme yok. Kıyamet günü ham sancağı taşıyacak olan benim. Övünmek yok. Kıyamet gününde ilk şefaat edecek olan benim. Şefaati kabul edilecek olan da benim. Fakat övünmek yok. Cennet kapılarının halkalarını ilk hareket ettirecek olan benim. Allah bana cennet kapısını açacak. Beraberinde olan müminleri ve fakirleri cennete sokacak. Fakat övünme yok. Ben geçmişlerin ve geçeceklerin en değerlisiyim. Fakat övünme yok. Evet. Allah'ın o şefaat edileceklerin arasına bizleri de koy. 3617 Abdullah bin Selam'dan Tevrat'ta Aleyhisselatü Vesselam'ın özellikleri ve Meryem oğlu İsa'nın özellikleri yazılıdır. İsa'nın Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte defnedileceği de yazılıdır. Kardeşlerim, kıyamet alametleri bablarına bakarsanız alametlerden bir tanesi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin olduğu yere İsa Aleyhisselam defin edilmedikçe geçer. Allah Subhanahu ve Teala İsa Aleyhisselam'ı göğe yükseltmiştir. O gök kapılarından bir kapıdadır. Gök katlarından bir kattadır. Rabbim Subhanahu ve Teala vakti zamanı geldiğinde iki meleğin kanatında onu tekrar yeryüzüne indirecek ve ona birçok yükümlülükler yükleyecektir. O Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriat üzerine yaşayacak ve onun üzerine vefat edecek. Medine'de ömrünü tamamlayacak ve vefat ettiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın defin bulunduğu odada dördüncü kişi olarak defnedilecek. Bu hadis-i şerifte onu anlatıyor kardeşlerim. 3618 Enes bin Malik'ten Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye geldikleri gün Medine'nin her yeri aydınlanmış ve nurlanmıştı. Vefat ettiği gün ise her taraf karanlık içinde kalmıştı. Defnedeceğimiz zaman ellerimizden toprağa bırakırdık, kalplerimizi tanıyamaz olduk. Evet. 3619 Kays bin Mahreme'den Ben ve Aleyhisselatü Vesselam fil hadisesi olduğu gün dünyaya gelmişiz. Osman bin Affan bir gün Ya'mer bin Leys oğullarının adamı Kubaz bin Eşyem'e sen mi büyüksün yoksa Aleyhisselatü Vesselam mı? Kubaz şu cevabı verdi. Aleyhisselatü Vesselam benden büyüktür. Ben ise doğumda ondan eskiyim. Aleyhisselatü Vesselam fil senesi doğdu. Annem beni fil olayının olduğu yere götürmüştü de fillerin terslerini yeşim tırak olarak görmüştüm, duyurmuştum. Evet. 3620 Ebu Musa el-Eşari'den Ebu Talip ticaret için Şam'a doğru yola çıktı. Aleyhisselatü Vesselam da Kureyş'in ileri gelenleriyle birlikte çıkmıştı. Rahip Buheyra'nın yanına vardıklarında Ebu Talip konaklamak için develerinin palanlarını çözmüştü. Önceleri o rahip bu kervandaki insanların yanına hiç çıkmazdı ve ilgilenmezdi. Bu sefer bu kervanda bulunan kimselerin yanına çıkıp aralarında gezinmeye başladı. Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelince onun elini tutarak bu alemlerin efendisi, bu alemlerin efendisi bu alemlere rahmet olarak gönderilecek dedi. Kureyş'in ileri gelenleri nereden biliyorsun dediler. Rahip, siz tepeyi açtığınız zaman secdeye kapanmadık ne bir ağaç ne de bir taş kalmamıştır. Bunlar ancak peygamber olacak kimselere secde ederler. Onun iki kürek kemiği arasında bir meyve veya büyüklüğündeki peygamberlik mühründen de tanıdım. Sonra dönüp onlar için yemek hazırladı. Yemeği kendilerine getirdiğinde Aleyhisselatü Vesselam develerin ve eşyaların yanında bulunuyordu. Rahip ona haber göndermiş, o da gelsin dedi. Aleyhisselatü Vesselam da kendisini gölgelendiren bir bulut üzerinde olduğu halde çıkageldi. Bir ağacın gölgesi altında oturan o kalabalığın yanına gelip oturunca ağacın gölgesi onun üzerine doğru eğilmişti. Rahip, bakınız ağacın gölgesi onun üzerine eğildi dedi. Rahip onların arasında dolaşırken Şam tarafına Rumlar diyarına götürmemelerini istemekteydi. Çünkü Rumlar onu tanırlarsa öldürebilirlerdi. Rahip buradayken Rumlardan gelen 7 kişi gözüne ilişti. Rahip onları karşıladı ve geliş sebebiniz nedir dedi. Onlar da dediler ki şu gelmesi beklenen peygamber bu aylarda çıkacak diye geldi. Adam gönderilmedik hiçbir yol ve yön kalmadı. Biz de haber aldık ve senin bu bölgene gönderildik. Rahip arkanızda sizden daha çok bilgi sahibi hayırlı bir kimse var mı diye sordu. Onlar da senin bulunduğun bu bölgede onun olabileceği bildirildi dediler. Rahip, Allah'ın yapacağı bir işi insanlardan birilerinin engelleyebileceğini ve buna güçlerinin yeteceğini sordu. Hayır dedi. Hayır, buna gücümüz yetmez dediler. Sonra o rahibin bilgisini kabul edip orada kaldılar. Rahip Kureyşlere, Allah için söyleyin bu çocuğun velisi kim dedi? Ebu Talip dediler. Rahibin ısrarlı hareketlerine bakarak Ebu Talip, peygamberi götürmekten vazgeçip Ebu Bekir ve Bilal ile geri gönderdi. Rahip aleyhissalatü vesselam ve beraberindekilere azık olarak pasta ve zeytinyağı verdi. Evet. Bu da aleyhissalatü vesselamın çocukluğuyla peygamberliğinin başlangıcıyla alakalı rivayettir. 3621 İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselama 40 yaşındayken vahiy inmeye başladı. Mekke'de 13 yıl, Medine ise 10 yıl kaldı ve 63 yaşında vefat etti. 3622 yine aynı. 3623 yine aynı. 3624 Cabir bin Semure'den Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de bir taş vardı. Peygamber olarak gönderildiğim gecelerde bana selam verirdi. O taşı hala çok iyi tanıyorum buyurmuştur. 3625 Semure bin Cündüp'ten Aleyhisselatü Vesselam'la beraber bir tek kaptan sabahtan başlayarak geceye kadar yemek yedik. 10 kişi kalkar, 10 kişi otururdu. Biz nereden ve nasıl bu yemek çoğalıyor derdik. Evet. Semure hayret ettiğiniz şeye ben de hayret ettim ama o şuradan eliyle göğe işaret etti. İşte buradan çoğaltılıyordu, buyurdu. Bu da peygamberimize verilen mucizelerden. 3626 Ali bin Ebu Talip'ten Mekke'de aleyhissalatü vesselamla beraberdim. Mekke çevresinde bazı bölgeleri gezmeye çıktık. Karşımıza çıkan her bir dağ ve ağaç selam sana ey Allah'ın Resulü diyordu. 3627 Enes bin Malik'ten Aleyhisselatü Vesselam bir hurma ağacı gövdesine dayanarak hutbe okudu. Sonra minber yaptılar. Minber üzerinde hutbe vermişti ki o kütük devenin inlemesi gibi inledi. Aleyhisselatü Vesselam minberden inerek o kütüğü okşadı da kütüğün sesi kesildi. 3628 İbn Abbas'tan bir bedevi Aleyhisselatü Vesselam'a geldi ve senin peygamber olduğunu nasıl anlayacağım? Aleyhisselatü Vesselam şu hurmanın salkımını çağırsam o benim peygamber olduğuma şehadet eder dedi ve çağırdı. Hurma salkımı ağaçtan inlemeye başlayarak Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi, dayandı. Sonra Aleyhisselatü Vesselam yerine döndürdü. Hurma salkımı da dönüp ağaçtaki yerini aldı. Bedevi de Müslüman oldu. 3629 Ebu Zeyd bin Ahtab'dan Aleyhisselatü Vesselam elini yüzüme sürdü ve sıvazladı ve benim için dua etti. Evet. Ebu Zeyd diyor ki 120 sene yaşadı ama buna rağmen saçında sakalında birkaç tane beyaz kıl vardı. Aleyhisselatü Vesselam'ın eline ve yüzüne elini sürmesine hasep oralara ak düşmüyor. Evet. 3630 Enes'ten Ebu Talha, Ümmü Süleyme Aleyhisselatü Vesselam'ın sesini çok zayıf buldum. Onda açlık olduğunu zannediyorum. Yanında bir şey var mı dedi. Ümmü Süleym de evet dedi. Sonra arpa unundan birkaç ekmek yaptı. Başörtüsünden bir parçayla sardıktan sonra elime tutuşturdu. Bir kısmına da kendisine bıraktı. Sonra beni Aleyhisselatü Vesselam'a gönderdi. Ben de ekmeği Aleyhisselatü Vesselam'a getirdim. Aleyhisselatü Vesselam'ı yanında ashabıyla mescitte oturur durumda buldum. Ben de onların yanına dikeldim. Aleyhisselatü Vesselam bana seni Ebu Talha mı gönderdi dedi. Ben de evet dedim. Yemek için mi dedi. Ben de evet dedim. Bunun üzerine yanındakilere kalkınız dedi ve hep beraber yürüdüler. Ben de onların önünden yürüdüm. Ebu Talha'ya varınca durumu haber verdim. Ebu Talha ey Ümmü Süleym aleyhissalatü vesselam beraberindekilerle birlikte bize geldi. Kendilerine yedirecek bir şeyimiz yok. Ümmü Süleym Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Ebu Talha gidip aleyhissalatü vesselamı karşıladı. Aleyhissalatü vesselam ile Ebu Talha içeri girdi. Aleyhissalatü vesselam Ümmü Süleym'in annesi buyurdu. Yanında ne varsa getir dedi. Ümmü Süleym evde olanları getirdi. Aleyhisselatü Vesselam'ın emri üzerine ekmek doğrandı. Ümmü Süleym yağ tulumunu sıkarak onun içinden çıkanı katık yaptı. Sonra Aleyhisselatü Vesselam bu kabın içerisine Allah'ın dilediği şekilde dua etti. Sonra Ebu Talha'ya 10 kişiye izin ver dedi. Ebu Talha 10 kişiye yemek yemeleri için izin verdi. Onları çağırdı. Onlar odaya girdiler. Doyasıya yediler, çıktılar. Sonra diğer 10, sonra diğer 10, sonra diğer 10. 80 kişi yemek yediler. Yemek olduğu gibi duruyordu. Evet. 3631 Enes bin Malik'ten ikindi namazı yaklaştığında Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm. İnsanlar abdest suyu aradılar fakat bulamadılar. Aleyhisselatü Vesselam'a abdest suyu getirildi. Aleyhisselatü Vesselam elini o kabın içine koydu ve Müslümanlara o kaptan abdest almalarını emretti. Parmaklarının altından suyun fışkırdığını gördüm. Müslümanların hepsi o kaptaki sudan abdestlerini aldılar. Evet. Kardeşlerim, her peygamberin mucizeleri vardır. Bu mucizeler de Allah Azze ve Celle'nin Resulüne verdiği mucizelerdendir. 3632 Ayşe annemizden peygamberliğin ilk başlangıcında Allah kendisine rahmetiyle muamele ederek şöyle ikramda bulundu. O günlerde gördüğü her rüya sabah aydınlığı gibi aynen çıkardı. Allah'ın dilediği kadar bir süre böyle kaldı. Sonra kendisine yalnızlık sevdirildi. O günlerde kendisine yalnız kalmaktan daha sevimli bir şey yoktu. Rüya bablarında da anlattığımız gibi kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam rüya peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdür. Öğrenebilen bunun tevilini öğrensin buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk başlangıçta bu hadiste de bir cüzünün anlatıldığı gibi 6 ay vahiy hep rüyada geldi kardeşlerim. Gece gördüğü veya rüya olarak gördüğü her şey ayan beyan başına gelmişti. Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliği 23 senedir ve 6 ayının rüya aleminde geçmesi, rüyayla vahyin gelmesi, 23 senede 46 tane 6 ay vardır. 46'da 1 dediği budur. Rabbim ilmimizi artırsın, hayırdan geri koymasın bizleri. 3633 Abdullah bin Mesud'dan, siz mucizeleri azap olarak kabul ediyorsunuz. Oysa biz aleyhissalatü vesselam zamanında onu bereket olarak bulduk. Peygamberlerle beraber yemek yerken yemeğin Allah'ı tesbih ettiğini işitirdik. Bir seferinde aleyhissalatü vesselama su getirilmişti. Aleyhissalatü vesselam elini suyun içine koydu. Parmakları arasından su fışkırmaya başladı. Aleyhissalatü vesselam haydin abdest almaya. Göktenle berekete gelin. Hepimiz o sudan abdest aldık. 3634 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselama sana vahiy nasıl geliyor diye bir soru soruldu. Aleyhissalatü vesselam bana vahiy bazen çan sesi gibi gelir ki bana en şiddetli gelen şekli budur. Bazen melek bana insan suretinde görünür, benimle konuşur. Ben de onun söylediklerini ezberlemiş olurum. Ayşe annemiz diyor ki, soğuğu şiddetli bir günde aleyhissalatü vesselama vahiy geldiğini gördüm. Alnından terler akıyordu. 3635 Bera'dan, kırmızı elbise içinde saçları omuzlarına kadar dökülen kimseler arasında aleyhissalatü vesselamdan daha güzel birini görmedim. Saçları iki omuzlar arasına dökülmüştü. Omuzlar arası genişti. Boyu da ne uzun ne de kısaydı. 3636 Ebu İshak'tan adamın biri Bera'ya aleyhissalatü vesselamın yüzü kılıç gibi beyaz mıydı diye sordu. Bera hayır, ay gibi parlaktı buyurmuştur. 3637 Ali'den aleyhissalatü vesselamın boyu ne uzun ne de kısaydı. Avuçları ve ayakları dolgundu. Başı iriceydi. Mafsalları büyükçeydi. Göğsünden göbeğine kadar bir kıl çizgi şeklinde uzardı. Yürüdüğü vakit yokuştan iniyormuş gibi öne eğilerek yürürdü. Ondan önce ve ondan sonra onun bir benzerini hiç görmedim. Evet. Rabbimiz rüyamızda da görmeyi nasip etsin. 3638 Ali'den aleyhissalatü vesselam ne dikkat çekecek kadar uzun ne de göze batacak şekilde kısaydı. Halkın orta boylusu, saçları ne kıvırcık ne de sarkıktı. Orta kıvırcıklıktaydı. Tıknaz değil, yüzü de yuvarlak idi. Rengi kırmızıya çalan bir beyazlıktaydı. El ve ayakları dolgundu. Yürüdüğünde yokuştan iner gibi hızlıca yürür, bir tarafa döndüğünde bütün vücuduyla dönerdi. İki kürek kemiği arasında peygamberlik mührü vardı. Peygamberlerin sonuncusuydu. İnsanların en cömertiydi. İnsanların kalbi en rahat olanıydı. Lehçesi en doğru, tabiatı en yumuşak ve insanlarla iyi muamele eden, ikram sahibi olanıydı. Onu ansızın gören ondan önce korkardı. Onunla beraber olan onu severdi. Onu anlatmaya çalışan anlatmaktan aciz kalınca ne ondan önce ne de ondan sonra bir benzerini görmedim derdi. Evet. 3639 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam sözü sizin gibi hızlı hızlı söylemezdi. Fakat o tane tane konuşur. tane tane anlatır. Eğer onun kelimelerini saymak isteyen birisi saymak istese tek tek o kelimeleri sayar ve ezberlerdi buyurmuştur. Rabbim bize de öyle konuşmayı nasip etsin. 3640 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam konuştuğunda önemine binaen bir kelimeyi 3 sefer tekrar ederdi ki dinleyen daha kolay anlasın diye. 3641 Abdullah bin Haris bin Hazım'dan Aleyhisselatü Vesselam'ın tebessüm dışında gülmesini görmedi. 3642 Abdullah bin Haris'ten Aleyhisselatü Vesselam'ın gülüşü sadece tebessümdü. Evet. Bu menkıbeler yine Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı. Devam ediyoruz inşallah. 3643 Ebu Sahip'ten teyzem beni Aleyhisselatü Vesselam'a götürdü. Ve ey Allah'ın Resulü kız kardeşimin çocuğu sancılandı dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam başımı sıvazladı. Bana dua etti. Sonra Aleyhisselatü Vesselam abdest aldı. Ben onun abdest suyunun artığından içtim ve Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasına dikildim. İki küre arasında peygamberlik mührüne baktım. Keklik yumurtası büyüklüğündeydi. 3644 Cabir bin Semure'den Aleyhisselatü Vesselam'ın mührü iki kürek kemiği arasında olup güvercin yumurtası büyüklüğünde kırmızımtırak bir yumru şeklinde idi buyurmuştur. 3645 Cabir bin Semure'den Aleyhisselatü Vesselam'ın baldır ve bacakları çok düzgün olup sadece tebessüm şekliyle gülerdi. Kendisine baktığımda sürmeli derdim, halbuki sürme çekmiş değildi. 3646 Cabir bin Semure'den Aleyhisselatü Vesselam'ın gözlerinin akı kızılımtırak olup ayakları ise düz taban değildi. 3647 yine Cabir bin Semure'den Aleyhisselatü Vesselam geniş ağızlı, gözünün beyazı kızımtırak, ayakları da düz taban değildi buyurmuştur. 3648 Ebu Hureyre'den Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam yürüyüşünden daha güzel yürüyüşlü bir kimse görmedim. Sanki yeryüzü ona dürülür gibiydi. Biz ona yetişebilmek için var gücümüzü harcardık fakat o hiçbir sıkıntı çekmeden yürürdü. 3649 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam peygamberler bana gösterildi. Musa'yı Yemenli Şenue kabilesinin insanlarına benzer olarak gördüm. Meryem oğlu İsa'yı gördüm. İnsanlardan ona en yakın benzeyen Urve bin Mesud'dur. İbrahim'i gördüm, ona benzeyen kişi benim. Cibril'i de insan şeklinde gördüm, Dıhye bin Kelbi'ye çok benziyordu, buyurmuştur. Evet. 3650-51-52 aynı İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam 63 yaşında vefat etmiştir, buyurmuştur. 3653 Cerir'den Aleyhisselatü Vesselam 63 yaşında vefat etti. Ebu Bekir ve Ömer aynı yaşta vefat etti. Şu anda ben de 63 yaşındayım buyurmuştur. 3654 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam 63 yaşında vefat etti buyurmuştur. Evet. Rabbim yolundan bizleri ayırmasın. 3655 Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam her dosta dostluğundan uzak olduğumu bildiririm. Eğer bir dost edinmiş olsaydım Ebu Kuafe'nin oğlunu dost edinirdim. Sizin peygamberiniz Allah'ın dostudur buyurmuştur. Evet. Bu da Ebu Bekir Sıddık'ın faziletiyle alakalı rivayetlerden. Rabbim onun iman ettiği gibi bize de iman etmeyi nasip etsin. 3656 Ömer bin Attab'dan Ebu Bekir Efendimiz ve bizim en hayırlımızdır. Aleyhisselatü Vesselam'a da en sevgili olanımızdır buyurmuştur. 3657 Abdullah bin Şakik'ten Ayşe'ye aleyhissalatü vesselamın ashabından hangisi peygambere daha sevimli diye sordum. Ayşe Ebu Bekir dedi. Sonra Ömer dedi. Sonra Ebu Ubeyde bin Cerrah dedi. Sonra kim dedim? Ayşe sustu. Evet. Ali. 3658 Ebu Said'den aleyhissalatü vesselam cennette yüksek derecelerde olanlar kendilerinden aşağıda olanları sizin göğün ufkunda doğan bir yıldızı görmeniz gibi görecekler. Ebu Bekir ve Ömer onlardandır. Bu büyük nimete ermişlerdir. Allah onlardan razı olsun. 3659 Ebu Muhalla'dan aleyhissalatü vesselam bir gün bir hutbe verdi. Ve adamın biri Rabb'i dünyada dilediği kadar yaşama, dünyada dilediği kadar yiyip içmekle Rabb'ına kavuşmak arasında serbest bıraktı da o kimse Rabb'ına kavuşmayı seçti buyurdu. Bunun üzerine Ebu Bekir ağladı. Aleyhissalatü vesselamın ashabı Allah'a kavuşma ile dünya hayatı arasında serbest bırakılan kişi konusunda şu ihtiyar adam Ebu Bekir'in ağlamasına şaşmaz mısınız dediler. Oysa aleyhissalatü vesselamın söylediği gerçek sözün manasını bilen Ebu Bekir'di. Ebu Bekir dedi ki mallarımızı ve babalarımızı sana feda ederiz. Aleyhissalatü vesselam insanlardan arkadaşlığında ve malında bize Ebu Bekir'den daha cömert davranan kimse yoktur. Bir dost edinmiş olsaydım Ebu Bekir'i dost edinirdim. Fakat iman kardeşliğimiz, sevgi ve samimiyetimiz vardır. Dikkat edin, sizin peygamberiniz Allah'ın dostudur. 3660 yine aynı. 3661 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam her kimin bize bir iyiliği dokunmuşsa mutlaka ona karşılığını vermişizdir. Ebu Bekir hariç. Çünkü onun bizim yanımızda öyle bir iyiliği vardır ki Allah onu kıyamet günü mükafatlandıracaktır. Ebu Bekir'in malının bize faydalandırdığı kadar hiç kimsenin malı bizi faydalandırmamıştır. Bir dost edinmiş olsaydım mutlaka Ebu Bekir'i dost edinirdim. Dikkat edin, sizin peygamberiniz Allah'ın dostudur. Rabbim Allah için seven, Allah için bir araya gelen samimi kulların arasına bizleri de katsın kardeşlerim. 3662 Huzeyfe'den aleyhissalatü vesselam benden sonra Ebu Bekir ve Ömer'e uyunuz buyurmuştur. 3663 Huzeyfe'den aleyhissalatü vesselamın yanındayken şöyle buyurdu. Aranızda ne kadar kalacağımı bilmiyorum. Benden sonra Ebu Bekir ve Ömer'e uyun diyerek ikisine işaret etmiştir. 3664 Enes'ten aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir ve Ömer için bu iki kimse peygamber ve elçilerinden başka öncekilerden ve sonrakilerden cennetliklerin, gençlerin efendisidirler buyurmuştur. 3665 yine aynı. 3666 yine aynı. 3667 Ebu Said'den Ebu Bekir şöyle demiştir. Müslüman olanların ilki ben değil miyim? Falan kimsenin peygamberin arkadaşı ben değil miyim? Buyurmuştur. Allah onlardan razı olsun. 3668 Enes'ten aleyhissalatü vesselam Muhacir ve Ensar'dan oluşan ashabı hep birlikte otururlarken aralarında Ebu Bekir ve Ömer de varken yanlarına çıkardı. Ebu Bekir ve Ömer'den başkası gözünü kaldırıp aleyhissalatü vesselam'a bakmazdı. Sadece o ikisi bakar, o da onlara bakar. Onlar tebessüm eder, o da onlara gülümserdi. 3669 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam günlerden bir gün evinden çıkıp Ebu Bekir ve Ömer biri sağında biri solunda olmak üzere mescide girdi. Aleyhissalatü vesselam onların elinden tuttu. Kıyamet günü üçümüz birlikte böyle kalkacağız buyurdu. Allah onların arkasında eylesin bizleri. 3670 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir'e havuz başında arkadaşım ve mağarada arkadaşım sensin buyurdu. 3671 Abdullah bin Hantab'dan Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir ve Ömer'e baktı ve bu ikisi değer bakımından gözüm ve kulağım gibidirler buyurmuştur. 3672 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam son hastalığında Ebu Bekir'e söyleyin cemaate namaz kıldırsın dedi. Ayşe, ey Allah'ın Resulü, Ebu Bekir senin yerine imamlığa geçerse ağlamaktan dolayı cemaate sesini işittiremez. Ömer'e emret de cemaate namazı o kıldırsın dedi. Aleyhisselatü Vesselam yine Ebu Bekir'e söyleyin cemaate namazı o kıldırsın dedi. Ayşe, ey Hafsa, Aleyhisselatü Vesselam'a söyle Ebu Bekir senin yerine imamlığa geçerse ağlamaktan dolayı sesini cemaate işittiremez. Ömer'e emret cemaate namazı kıldırsın. Hafsa dediğimi yaptı. Aleyhisselatü Vesselam, şüphesiz siz Yusuf'un zamanındaki kadınlar gibisiniz. Ebu Bekir'e emredin insanlara namazı o kıldırsın dedi. Bunun üzerine Hafsa Ayşe'ye senden bir hayır görmeyecek miyim dedi. 3673 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam aralarında Ebu Bekir'in bulunduğu bir cemaate ondan başkasının imam olması layık değildir. 3674 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam kim Allah yolunda bir maldan çift çift verirse cennete ey Allah'ın kulu bu yaptığın büyük bir hayırdır diye çağrılır. Namaz ehlinden olan namaz kapısından, cihad eden cihad kapısından, sadaka veren sadaka kapısından, oruç tutan oruç kapısından, reyhan kapısından çağrılacak. Ebu Bekir, anam babam yolunda feda olsun. Kişinin tüm bu kapılardan ayrı ayrı çağrılmasına zaret yok sanırım. Zaten cennete girecekler dedi. Fakat bir kişi tüm bu kapılardan çağrılabilir mi? Aleyhissalatü vesselam, evet. Senin tüm bu kapılardan girmeni dilerim buyurmuştur. Rabbim bizi de tüm kapılardan girenlerden eylesin. O amelleri işleyenlerden eylesin. 3675 Ömer bin Attab'dan Aleyhissalatü vesselamın mali yönden yardım etmemizi emretmişti. Bu emir varlıklı olduğum bir zamana denk gelmişti. Ben de Ebu Bekir'i bir gün geçebilirsem işte bugün dedim. Malımın yarısını getirip Aleyhisselatü Vesselam'a teslim ettim. Çoluk çocuğuna ne bıraktın dedi. Ben de getirdiğim kadarını dedim. Sonra Ebu Bekir elindekinin hepsine getirdi. Aleyhisselatü Vesselam ailene ne bıraktın dedi. Allah ve Resulü'nü bıraktım dedi. Bunun üzerine ben hiçbir iyilikte Ebu Bekir'i geçemem dedim. Evet. Allah onlardan razı olsun. 3676 Cübeyr bin Mutim'den bir kadın Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek bir konu hakkında kendisiyle konuştu. Aleyhisselatü Vesselam ona bir sonraki gelişinde bir şeyler verilmesini emretti. Kadın, ey Allah'ın Resulü, o gelişimde sizi bulamazsam ne emredersiniz? Beni bulamazsan Ebu Bekir'e gel buyur. 3677 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam adamın biri bir öküzün sırtına bindiği bir sırada o öküz ben bunun için yaratılmadım. Ben ancak çift sürmek için yaratıldım dedi. Aleyhisselatü Vesselam ben, Ebu Bekir ve Ömer bu işin böyle olduğuna iman ettik dedi. Ebu Seleme diyor ki o gün Ebu Bekir ve Ömer cemaatin arasında yoktular buyurdu. 3678 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir'in kapısından başka mescide açılan tüm kapıların kapatılmasını emretti. 3679 Ayşe annemizden Ebu Bekir Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına girdi. Aleyhissalatü vesselam sen Allah'ın cehennemden kurtardığı kimsesin buyurdu. O günden sonra Ebu Bekir'e Atik ismi verildi. Evet. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün miraca çıkarıldı. Ve miraç haberi Mekke müşriklerine ulaşınca onlar Ebu Bekir'e geldiler. Biz sana diyorduk ama sen bize inanmıyordun. Bak, senin arkadaşın artık yeri bırakıp göğe gittiğini söylüyor. Artık tamamen üşüttü, tamamen delirdi dediklerinde Allah ondan razı olsun. O ne diyorsa doğrudur. O eğer göğe çıktım diyorsa o göğe çıkmıştır diyerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hakkında tam bir teslimiyet göstermiş ve Allah Azze ve Celle de ona atik sıfatını vermiştir. Allah onların imanını, tasdikini bizlere de nasip etsin. Bugün Kur'an okudukları halde, Kur'an'da bile geçtiği halde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca çıkışını gece yürüyüşü diye tevil eden şeytanın uşakları vardır. Ateş de onlara hak olsun. 3680 Ebu Said el-Hudri'den Aleyhisselatü Vesselam hiçbir peygamber yoktur ki onun gökten iki veziri yardımcısı ve dünyadan da iki veziri bulunmasın. Benim gök halkımdan iki vezirim Cebrail ve Mikail, dünya halkından iki vezirim de Ebu Bekir ve Ömer'dir. Evet. Allah onlardan razı olsun. Rabbim onlara mağfiret etsin. Ahirette beraber haşrolmayı nasip etsin. 3681 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam Allah'ım şu iki adamdan Ebu Cehil ve Ömer bin Hattab'dan sana en sevimli olanı ile İslam'ı güçlendir. Sonra Aleyhisselatü Vesselam o iki kişiden Allah'a en sevimli olan Ömer'dir buyurmuştur. 3682 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam Allah Ömer'in dilinde hakkı dile getirdi. İbn Ömer diyor ki İnsanlar arasında bir iş meydana gelir, insanlar ve Ömer o iş hakkında görüşlerini ortaya koyarlardı. O olayda inen vahiy Ömer'in görüşüne benzer şekilde gelmiştir. 3683 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam Allah'ım İslam'ı Ebu Cehil bin Hişam veya Ömer bin Hattab'la kuvvetlendir. İbn Abbas sabah olunca Ömer Aleyhisselatü Vesselam'a vardı ve Müslüman oldu. 3684 Cabir bin Abdullah'tan Ömer Ebu Bekir'e Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra insanların en hayırlısı diye hitap etmişti. Ebu Bekir bunun üzerine madem sen bunu söyledin ben de Aleyhisselatü Vesselam'dan senin hakkında şöyle söylediğini işittim. Güneş Ömer'den daha hayırlı bir kimse üzerine doğmamıştır buyurmuştur. Allah onlardan razı olsun. Bu rivayetlerde Ömer bin Hattab hakkında gelen rivayetlerdir. Biraz böyle devam edecek. 3685 Muhammed bin Sirin'den Ebu Bekir ve Ömer'e dil uzatan kimsenin peygamberi sevdiğini sanmıyorum buyurmuştur. 3686 Ukbe bin Amr'dan Aleyhisselatü Vesselam benden sonra peygamber gelecek olsaydı o Ömer olurdu buyurmuştur. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde geçmiş ümmetlerden kendilerine ilham edilen birçok insanlar olurdu. Artık bu kesildi. Eğer benim ümmetimden de bir peygamber gelecek olsaydı bu Ömer olurdu buyurmuştur. Artık mübeşşirat kaldı. Mübeşşirat nedir ey Allah'ın Resulü diye sorulduğunda o müminlerin gördüğü salih rüyadır buyurmuştur. 3687 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam rüyamda bana bir bardak süt verilmiş ondan içmişim. Artanını da Ömer bin Hattab'a vermişim. Ashab Ey Allah'ın Resulü, bunu nasıl yorumladınız diye sorduklarında ilme buyurmuştur. Bu hadise binaen kardeşlerim, rüya yorumcuları birisinin rüyasında süt içtiğini, kana kana içtiğini gördüğünde tamamen ilme yormuşlardır. 3688 Enes'ten aleyhissalatü vesselam, İsra gecesi cennete girdim. Bir de ne göreyim? Altından yapılmış bir köşk. Bu köşk kimindir dedim. Bir delikanlının dediler. O kimdir dedim. Onun sen olduğunu sanıyorum ya Ömer, ama senin kıskanç olduğunu hatırladım da ona bakmaya haya ettim. Ömer, senden de mi ey Allah'ın Resulü buyurmuştur. 3689 Burayde'den aleyhissalatü vesselam bir sabah Bilal'i çağırdı. Ey Bilal, cennete girmekte benim önüme nasıl geçtin? Cennete her ne zaman girsem senin sesini duydum. Geçen gece yine cennete girdim. Yine senin sesini önümde duydum. Bu arada dört köşesi balkonlu, altından yapılmış bir köşk gördüm. Bu köşk kimin dedim? Arap'tan bir kimsenin dediler. Ben de Arap'ım, bu köşk kimin? Kureyş'ten dediler. Ben de Kureyşliyim, bu köşk kimin dedim? Muhammed ümmetinden bir adamın dediler. Ben Muhammed'im, bu köşk kimindir dedim? Ömer bin Hattab'ın dediler. Bilal dedi ki, ey Allah'ın Resulü, ne zaman ezan okudumsa mutlaka iki rekat namaz kıldım ve ne zaman abdestim bozulduysa hemen abdest alıp Allah için iki rekat namazı hiç bırakmadım. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, işte bu iki şeyden dolayı cennete benden önce giriyorsun buyurdu. Bu da abdest namazının ve ezanla kıyamet arasındaki kılınan o ikişer rekatlık nafile namazın cennete ve cennette birçok nimete nail olan delillerindendir. Rabbim bu nafileleri devamlı yapanlardan eylesin. 3690 Abdullah bin Bureyde'den aleyhissalatü vesselam bir savaşa çıkmıştı. Savaştan dönünce siyah bir cariye geldi. Ve ey Allah'ın Resulü, seni sağ salim bu savaştan Allah çevirirse senin önünde def çalıp şarkı söylemeye adadım. Aleyhissalatü vesselam, eğer adamış isen çal, değilse olmaz. Cariye çalmaya başladı. Ebu Bekir girdi, cariye çalıyordu. Ali girdi, cariye çalmaya devam etti. Osman girdi, cariye çalmasını sürdürdü. Sonra Ömer gelince cariye defi altına alıp üstüne oturdu. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, ey Ömer, şeytan bile senden korkuyor. Benim yanımda cariye çalıyordu. Ebu Bekir yanıma geldi, cariye devam etti. Ali geldi, gene devam etti. Osman geldi, yine gitti. Sen gelince cariye defi atıp üzerine oturdu buyurdu. 3691 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam yanımızda oturmaktayken bir gürültü ve çocuk sesleri duyduk. Aleyhissalatü vesselam kalktı, bir de ne görelim, Habeşistanlı bir kadın oynuyor ve çocuklar da etrafını çevirip ona bakıyor. Aleyhissalatü vesselam, ey Ayşe gel sen de bak dedi. Geldim, çenemi aleyhissalatü vesselamın omuzu üzerine koyarak omuzu ile baş arasından o kadını seyretmeye başladım. Aleyhissalatü vesselam bana yeter mi dedi. Ben de oynayan kadını seyretmek için değil, aleyhissalatü vesselamın yanındaki kıymetini anlamak için hayır diyordum. Bu arada Ömer geldi. Herkes o kadının çevresinden dağıldı. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, insan ve cin şeytanların Ömer'den kaçtıklarını görmekteyim. Ben de evime döndüm buyurdu. Evet. Allah onlardan razı olsun. 3692 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam, toprağın yarılarak kabrinden çıkarılacak ilk insan benim. Sonra Ebu Bekir, sonra Ömer. Sonra Medine'nin Baki mezarlığına geleceğim de onlar da benimle birlikte haşrolacaklar. Sonra Mekkeleri gözetleyeceğim. Sonra iki harem arasında onlarla haşrolacağım. Allah'ım bizi de onların arasına kat. 3693 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam, geçmiş toplumlarda kendisine Allah tarafından ilham edilen kimseler olurdu. Benim ümmetimden de böyle bir kimse olsaydı bu mutlaka Ömer olurdu buyurmuştur. Evet. Bugün öyle insanlar var ki kendilerine ilham edildiğini ve vahiy geldiğini söylerler ve kendi kitaplarına hemen başlarına işte ben bunu yazmaya ehil değilim, bana yazdırtıldı veyahut işte uykuyla uyanık halinde Allah Resulü'nü gördüm, bana bu kitabı verdi, bunlar hikmetin pınarlarıdır veyahut bu alemlerin Rabbindandır, buna batıl ne önünden ne sağından ne ardından yaklaşamaz derler. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilham kesildi ve artık gelmiş olsaydı bu Ömer'e gelirdi. Din tamamlandı demiştir. Kendisine ilham geldiğini söyleyen insanlar muhakkak ki ona getiren ilhamın aynen bir gün İbn Abbas'a küfeden iki kişi geliyor. Ey şeyh, bizim orada bazı insanlar türedi. Onlar kendilerine vahiy geldiklerini söylüyorlar. Biz onlarla baş edemiyoruz. Ne yapalım dediklerinde İbn Abbas doğru söylüyorsunuz. Doğru söylüyorlar. Niye onları kötülüyorsunuz ki? Deyince gelen insanlar iyice şaşkına dönüyor. Eyvah diyorlar. İbn Abbas sözüne devam ediyor. Siz Allah'ın kitabını okumuyor musunuz? Şeytan da dostlarına vahyeder. Şeytan da dostlarına ilham eder buyurmuştur. Evet. 3694 Abdullah bin Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam şu anda cennetliklerden bir kişi size görünecek dedi. Ebu Bekir çıktı geldi. Sonra Aleyhisselatü Vesselam size cennetliklerden biri daha görünecek dedi. Ardından Ömer çıktı geldi. 3695 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam bir adam koyunlarını otlatırken bir kurt geldi ve koyunu kaptı. Koyunun sahibi gelerek onu kurttan kurtardı. Bunun üzerine kurt dedi ki tüm insanların eğlence ve bayram ettikleri sadece bizim çoban olduğumuz yırtıcı hayvanlar gününde sen o koyunu nasıl kurtaracaksın? Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam böyle bir olayın olduğuna ben iman ettim. Ebu Bekir de Ebu Seleme dedi ki Ebu Bekir ve Ömer o gün orada değillerdi. Allah onlardan razı olsun. Evet. Hepinize aleykümselam ve rahmetullah. Hepiniz hoş geldiniz. Okurken kanala bakmamıştım. Evet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam baktı. O aleyhissalatü vesselam kadının oynamasına bakması oynayan bir cariyesiydi. Defçe selam hakkında övücü sözler söylüyordu. Ona bakması haram değil. Yani def çalarak bugün kadınlar da oynuyorlar ya, bu tip, bu haram değil. Oradaki bir cariye hidayet. Hür bir kadınla cariye kadının şeyi aynı değil, hükmü aynı değil. Hür kadın değil. Hür kadın zaten meydana çıkıp oynayamaz. Şu an zaten cariye diye bir şey yok. Cariye ancak tabii bakmamak gerekiyor. Mümin erkeklere, mümin kadınlara söyle gözlerini haramdan sakındırsınlar diyor. Haramdır. Devam edelim. Tamam. Hala ne devam ediyor? Evet, ben kanala bakmadan devam ediyorum. Eğer gelen giden selam veren olursa şimdiden aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatı deyin. Buyurun. Yaz sen bir. Evet. ayakkabısını vermesi. Evet. Evet. İman babındaki rivayet. Oradaki rivayet. Sırf Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadar duygulanıyor ki seni diyor buraya getiren hakikaten bu mu diyor. Evet diyor. Senin başına bir iş gelmesinden korktuk. Hemen aramaya geçtik diyor. Al şunu diyor. Kalbinden yakinen yani bu sözün benden olduğuna hakikaten tasdiklesinler. Yakinen iman ettiğini söyleyen her kimse onları cennetten müjdele diyor. Tabi karşısına ilk Ömer bin Hattab çıkıyor. Ben devam etmedim hadise. Onu cennetten müjdeleyince sana bunu kim söyledi diyor. Allah Resulü diyor. Onun göğsüne yumruğu atıyor. Kıçının üstüne düşürtüyor. Düş önüme diyor. Ebu Hureyre ağlamaklı Ömer'in önüne düşüyor. Allah Resulü'nün yanına geliyorlar. Aleyhissalatü Vesselam'a ey Allah'ın Resulü diyor. Sen ayağındaki papuçları Ebu Hureyre'ye verip karşına kim çıkarsa kalbinde yakinen kim iman ediyorsa onu cennetten müjdele mi dedin? Evet. Bırak ey Allah'ın Resulü diyor. Bırak kalsın. Allah Resulü'nü bırak kalsın diyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. Onlar buna güvenirler de ameli bırakırlar diyor. İşte o sözün artık doğruluğuna Ebu Hureyre'nin sözü olmadığını, Allah Resulü'nden bir söz olduğuna ve peygamberin sağ, sıhhatli olduğuna bir delil olarak veriyor eline. Başka bir şey yok yani. Ayakkabının bir hükmü yok, bir kerameti yok. Ebu Hureyre'nin peygamberi bulduğunu, gördüğünü ve ondan da bu sözü naklettiğine bir işaret olarak. Hani telaşa düşüyorlar ya. Tabii canım. Bir telaşa düştükleri için aramayı bırakın. Yani artık oturun. Dinlenin. Çünkü yoldan gelmişler. Seferden gelmişler. Ben sadece orada hadiste yakalanması gereken şeyi yakalatmak için muhtasar geçtim. Yok yok. Ayakkabının hiçbir hükmü yok. Ama Hacer-i Esved taşının var. Ey taş diyor. Biliyorum ki diyor ne sen fayda verisi ne de zarar. Allah Resulü'nün diyor seni öptüğünü görmesem ben seni öpmem. Selamladığını görmesem selamlamazdım diyor. Evet. O da istisnai olduğu için. Sesim net mi? Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Osman'la alakalı rivayetlere geçiyoruz. 3696 Ebu Hureyre'den Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hira Dağı üzerinde Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talha ve Zübeyir ile birlikteydi. Derken dağ sallandı. Aleyhisselatü Vesselam sakin ol ey dağ senin üzerinde peygamber, sıddık ve şehitler var buyurdu. 3697 Katade'den Enes ona şöyle anlatmıştı. Aleyhisselatü Vesselam beraberinde Ebu Bekir, Ömer, Osman olduğu halde Uhud dağına çıktı. Dağ onları salladı. Aleyhisselatü Vesselam ey Uhud sakin ol. Zira senin üzerinde bir peygamber, bir sıddık, iki şehit var buyurmuştur. Evet. Sıddık biliyorsunuz Ebu Bekir şehit ise öbür ikisi. Allah hepsinden razı olsun. 3698 Talha bin Ubeydullah'tan Aleyhisselatü Vesselam her peygamberin bir arkadaşı var. Benim cennetteki arkadaşım Osman'dır buyurmuştur. 3699 Ebu Abdurrahman Es-Sülemi'den Osman öldürülmek için evi kuşatıldığında evinin üstünde o kuşatanlara baktı ve şöyle dedi. Size Allah'ı hatırlatırım. Allah için konuşun. Hira Dağı sarsıldığı zaman Aleyhisselatü Vesselam ey Hira sakin ol. Senin üzerinde bir peygamber, bir sıddık ve bir şehit var dediğini bilir misiniz? Onlar evet dediler. Osman Allah adına doğru söyleyin. Aleyhisselatü Vesselam'ın Tebük ordusu hakkında İnsanların çoğu darlık ve sıkıntı içindeyken Allah tarafından kabul edilecek bir harcamayı kim yapar dediğini ve benim de o orduyu donattığımı bilir misiniz? Evet dediler. Sonra Osman, Allah aşkına doğruyu söyleyin. Hurme kuyusundan herkes para karşılığı su içerken ben onu satın alarak zengin, fakir, yolcu herkes için vakfetmedim mi? Herkes evet dediler. Allah için doğrudur. Osman buna benzer bazı şeyleri daha saydı ama yine kendisini şehit ettiler. Allah ondan razı olsun. 3700 Abdurrahman bin Hubab'dan Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm. Tebük ordusuna bağışta bulunmaya insanları teşvik ediyordu. Osman bin Affan kalktı ve ey Allah'ın Resulü, Allah yolunda üzerinde palan ve teçhizatıyla 100 deve vermeyi üzerime alıyorum dedi. Aleyhisselatü Vesselam yine insanları orduya yardım için teşvik etti. Osman kalktı. 200 deveyi her türlü teçhizatıyla bu orduya vermeyi taahhüt ediyorum dedi. Aleyhisselatü Vesselam yine teşvike devam etti. Osman yine kalktı. Bu orduya her türlü teçhizatıyla 300 deveyi vermeye taahhüt ediyorum dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam minberden indi. Bu bağışından sonra Osman ne yaparsa yapsın zarar vermez. Bu harcamayı yaptıktan sonra Osman ne yaparsa zarar vermez dedi. Allah'ım onun imanını bize de nasip et. 3701 Semura'dan Osman Aleyhisselatü Vesselam'a geldi ve Tebük ordusuna yardım için 1000 dinar getirdi. Aleyhisselatü Vesselam'ı kucağına yaydı. Aleyhisselatü Vesselam, Osman bundan sonra ne yaparsa yapsın sana zarar vermez buyurdu. 3702 Enes bin Malik'ten Aleyhisselatü Vesselam Rıdvan beyatını emrettiği zaman Osman bin Affan Mekke halkına gönderilmişti. Müslümanlar beyat ettiler. Sonra Aleyhisselatü Vesselam Osman bin Affan Allah ve peygamberinin uğrunda dini bir iş için bulunuyor dedi ve onun yerine de beyat etmek için bir elini öbür elinin içine koyarak birleştirdi. Bu da Osman için dedi ve diğerlerinin beyatını da kabul etti. 3703 Sumame bin Hazin el Kureyşi'den Osman evinin çevresi muhasara eden ve kendilerini öldüreceklere insanlara yukarıdan baktığında ben de onun evinin yanındaydım. Osman şöyle dedi. Sizi üzerime düşüren iki adamınızı getirin. İki adam getirildi. Sanki iki deve ve iki merkep gibiydiler. Osman onlara baktı ve şöyle dedi. Allah ve İslam adına sizden istiyorum. Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye geldiğinde Medine'de Rume kuyusundan başka tatlı içme suyu bulunmadığı ve kim Rume kuyusunu cennette ondan daha hayırlısını elde etmek isterse Müslümanlara vakfetmek ister buyurduğunda ben de o kuyuyu öz malımla satın aldığımı bilir misiniz? Bugün siz o sudan beni içmekten men ediyorsunuz. Tuzlu deniz suyu içmeye zorluyorsunuz dediler. Evet doğrudur. Osman, Allah adına soruyorum. Medine mescidinin cemaate dar geldiğini, Aleyhisselatü Vesselam'ın falanların arsasını kim satın alıp mescide ilave etme ve cennette ondan daha hayırlısına sahip olmak ister dediğini, benim de o arsayı öz malımdan satın alıp mescidi genişlettiğimi bilir misiniz? Bugün beni sizler oraya 2 rekat namaz kılmaktan men ediyorsunuz dedi. Onlar da Allah'ım evet dediler. Osman, Allah ve İslam adına size soruyorum. Tebük ordusunu kendi öz malımdan teçhiz ettiğimi biliyor musunuz? Onlar da evet Allah'ım dediler. Sonra Osman, Allah ve İslam adına size soruyorum. Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte Mekke dağı üzerinde Ebu Bekir ve Ömer'le birlikte olduğumuz anda dağın harekete geçtiğini, taşların yuvarlanıp aşağı doğru düştüğünü Aleyhisselatü Vesselam'ın dağa bakarak dağ sakin ol. Senin üzerinde bir peygamber, bir sıddık ve 2 şehit vardır dediğini onlar da Allah'ım evet dediler. Osman 3 kere Allahu Ekber diyerek Kabe'nin Rabbine and olsun ki benim şehit olacağıma şahitlik ettiler buyurdu. Evet kardeşlerim. Allah onlardan razı olsun. gelen rivayetler devam ediyor inşallah. Ama buna rağmen günümüzde öyle kalbi sakat, kalbi hastalıklı, dili çatal, kalbi kara, gönlü kara, düşünceleri kara öyle insanlar var ki, bunlar güya eserler yazarak Hazreti Osman'a taan eder, onu kötüler ve insanların nazarında gözünden düşmesine sebep olurlar. Tabi onlar da kendileri gibi gönlü kara. O gün nasıl kanını içmeye gelen, Osman'ın ağzından çıkanları tasdik etseler de kanına giren insanlar varsa, bugün de kalemleriyle onun kanına giren insanlar vardır. Allah onları kahretsin. Bunlardan birisi Mustafa İslamoğlu. Birisi insanların övdüğü Ebu'l-Ala Mevdudi. Birisi İhsan Süreyya Sırmadır. Bunlar yazdıkları kitaplarda hep taan ederler. Şia kaynaklarından aldığı sözlerle Hazreti Osman hakkında çok ağır ithamlarda bulunurlar. Allah onları kahretsin. 3704 Ebu'l-Eşas'tan Şam'daki bazı hatıplar Osman'ın öldürülmesi olayı üzerine birer konuşma yaptılar. Aralarında Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından bazı kimseler de vardı. Bu hatıpların sonuncusu Murre bin Ka'b denilen bir sahabeydi. O da kalkıp şöyle dedi. Aleyhisselatü Vesselam'dan işittiğim bir hadise olmasaydı kalkıp konuşmazdım. Aleyhisselatü Vesselam bir gün kargaşalardan, fitnelerden bahsetti. Bu esnada elbisesine bürünerek bir kimse oradan geçti. Aleyhisselatü Vesselam o kimse için işte bu kimse o gün hidayet üzeredir buyurdu. Kalkıp baktım ki bu kimse Osman bin Affan'mış. Onun yüzünü Aleyhisselatü Vesselam'a çevirdim ve bu mu dedim Aleyhisselatü Vesselam? Evet, bu buyurdu. 3705 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam, ey Osman, belki Allah sana bir gömlek giydirecek. Senden o gömleği çıkarmanı isterlerse onlar için o gömleği çıkarma buyurmuştur. 3706 Osman bin Abdullah bin Mevheb'den Mısır halkından bir adam Kabe'yi hac etti. Orada oturmakta olan bir cemaat gördü. Bunlar kimlerdir dedi. Kureyş'tir dediler. Şu ihtiyar kimdir dedi. İbn Ömer dediler. Yanına geldi. Sana bazı şeyler soracağım. Kabe'nin hakkı için bana doğruyu söyle dedi. Uhud savaşında Osman'ın kaçtığını bilir misin? İhtiyar evet dedi. Adam Rıdvan beyatına katılmayıp geri kaldığını biliyor musun dedi. İhtiyar evet dedi. Adam Bedir savaşından geri kalıp savaşa katılmadığını da biliyor musun dedi. İhtiyar evet dedi. Bunun üzerine adam Allahu Ekber diyerek gidiyordu. İbn Ömer ona gel bakalım. Sorduğun soruların cevabını sana bir açıklayayım da öyle git dedi. Uhud günü Osman'ın kaçması Allah tarafından bağışlanmış suçlardır. Git Âl-i İmrân 155'i oku. Bedir savaşından geri kalanlara gelince Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı onun nikahı altında ve hastaydı. Onun yanında kalması ve savaşa katılmamasını bizzat Aleyhisselatü Vesselam emretti. Ve savaşa katılan kimsenin sevabına ve ganimet payına da sahip olacağını söyledi. Rıdvan beyatından geri kalmasına gelince Mekkelilerin yanında Osman'dan daha değerli ve saygıdeğer birisi olsaydı o zaman onu elçi olarak göndermezdi de Osman'ın yerine onu gönderdi. Rıdvan beyatı Osman Mekke'ye elçi olarak gönderildikten sonra gerçekleşti. O zaman Aleyhisselatü Vesselam sağ eli için bu Osman'ın elidir buyurarak sağ elini sol elinin üzerine koyarak bu biat Osman içindir buyurdu. İbn Ömer bu bilgileri al ve git halkına anlat buyurdu. Evet. Ama Bektaşi mantığı baştakini alıp geri yanını bırakmıştır. 3707 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam hayattayken biz Ebu Bekir, Ömer ve Osman diyerek sahabe arasındaki sıralamayı ve tercihimizi ortaya koyardık. Hakikaten kader de öyle bir tecelli etmiş ki kardeşlerim. Bakın Aleyhisselatü Vesselam'ın kayınpederini ilk Ebu Bekir'dir. Ondan sonraki kayınpederi Ömer'dir. İlk damadı Osman, sonraki damadı Ali'dir. Sıralama da Ebu Bekir, Ömer, damatlarından da Osman ve Ali'dir. Çok ilginçtir bu da. 3708 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam bir fitneden bahsetti ve şöyle buyurdu. Osman bin Affan o fitnede mazlum olarak öldürülecektir buyurmuştur. 3709 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam'a cenaze namazını kılması için bir adam getirildi. Aleyhisselatü Vesselam onun cenaze namazını kılmadı. Bunun üzerine ey Allah'ın Resulü bundan önce hiçbir kimseye cenaze namazını kılmadığını görmedik. Aleyhisselatü Vesselam bu kimse Osman'a buğz ediyor. Allah da ona buğz etti buyurdu. 3710 Ebu Musa el-Eşari'den Aleyhisselatü Vesselam'la beraber yürüdüm. Aleyhisselatü Vesselam Ensar'dan bir kimsenin bahçesine girdi. İhtiyacını giderdi. Bana ey Ebu Musa kapıya iyi bak. Hiç kimse yanıma izinsiz girmesin dedi. Sonra bir adam geldi. Kapıyı çaldı. Kim o dedi? Ebu Bekir dedi. Ey Allah'ın Resulü bu gelen Ebu Bekir girmek için izin istiyordum. Ona kapıyı aç. Cennetten müjdele dedi. Kapıyı açtım. O da girdi. Ben de onu cennetten müjdeledim. Birisi daha geldi. Kapıyı çaldı. Kim dedim? Ömer dedi. Ey Allah'ın Resulü Ömer geldi. Girmek istiyor. Aleyhissalatü vesselam. Ona kapıyı aç. Cennetten müjdele dedi. Kapıyı açtım. O da girdi. Ben de onu cennetten müjdeledim. Sonra biri daha geldi. Kapıyı çaldı. Kim o dedim? Osman dedi. Ey Allah'ın Resulü Osman girmek için izin istiyor. Aleyhissalatü vesselam. Ona da kapıyı aç ve kendisini başına gelecek bir musibet karşısında cennetle müjdele diyordu. 3711 Ebu Sehle'den Osman evinin muhasara edildiği gün bana şöyle demişti. Aleyhissalatü vesselam bana bir tavsiyede bulundu ve ben buna dirençli davranıp katlanacağım buyurmuştur. Yani sakın o elbiseyi üzerinden çıkarma. Yani o elbise şahadet elbisesiydi. Allah onlardan razı olsun. 3712 İmran bin Hüseyin'den Aleyhisselatü Vesselam bir askeri kuvvet gönderdi. Ali bin Ebu Talib'i de bunun başına komutan tayin etti. Ali bu müfreze ile yoluna devam etti. Sonra savaştan elde ettiği bir cariye ile birlikte bulundu. Beraberinde bulunan askerler Ali'nin bu hareketini doğru bulmayıp Aleyhisselatü Vesselam'a bunu haber verdiler. Aleyhisselatü Vesselam kendisine bu sözleri söyleyenlerden yüz çevirdi. Sonra ikinci kişi kalktı, üçüncü kişi kalktı, dördüncü kişi kalktı. Hep aynı şeyleri söylediler. Aleyhisselatü Vesselam'ın öfkesi yüzünden belli oluyordu. Ali'den ne istiyorsunuz? Ali bendendir, ben de ondanım. Benden sonra her müminin velisidir buyurmuştur. 3713 Ebu Seriha veya Zeyd bin Erkam'dan Aleyhisselatü Vesselam ben kimin velisiysem Ali de onun velisidir buyurmuştur. Bu rivayetlerde Hazreti Ali ile alakalı rivayetlerdir. 3714 Ali'den Aleyhisselatü Vesselam Allah Ebu Bekir'e merhamet etsin. Kızını benimle evlendirdi. Aleyküm selamlar. Dedoş. Hoş geldin. Aleyküm selamlar. Medine'ye taşıdı. Kendi malından Bilal'e hürriyetine kavuşturdu. Allah Ömer'e de merhamet etsin. Acı da olsa hakkı söyler. Hakkı söylemesi sebebiyle arkadaşsız kalmıştır. Allah Osman'a da merhamet etsin. Melekler bile ondan haya ederler. Allah Ali'ye de merhamet etsin. Allah'ım Ali nereye dönerse hakkı onunla beraber eyle. Amin ya Rabbi. Evet, hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ne yaptın? Hamdolsun. Ben birazdan döneceğim inşallah. Selamünaleyküm. Aleyküm.